tygodniu. Kredki ołówkowe w tubce i wsuwane buty dla dzieci i dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Piątek, 15 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O zakończeniu wojny w Ukrainie już za godzinę rozmawiać będą Donald Trump i Władimir Putin. Wypadek kolejowy w Danii, trwa akcja ratunkowa. Policja i motocykliści apelują do kierowców o zerkanie w lusterka. Zdarza się gro ludzi, co jeszcze potrafią zajechać drogę. I to jest bolączka tego wszystkiego. Za około godzinę na Alasce początek rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Tematem spotkania amerykańskiego prezydenta z rosyjskim przywódcą będzie pokojowe zakończenie wojny w Ukrainie. W Anchorage i we Lwowie są nasi specjalni wysłannicy. Jan Pachlowski jest na Alasce. Jak donosi według strony rosyjskiej, rozmowy mogą potrwać co najmniej 6-7 godzin. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez stację CNN, podkreśla, że Kreml oczekuje, iż rozmowy na Alasce zakończą się owocnie. Wiadomo również, że rozmowa obu prezydentów odbędzie się także z udziałem współpracowników. Nie sprecyzowano jednak, o których dokładnie chodzi. Wśród nich będą tłumacze. Rozmowy będą kontynuowane także podczas wspólnego lunchu obu stron. Z Białego Domu dochodzą informacje, że po szczycie prawdopodobnie odbędzie się konferencja prasowa, choć na tym etapie nie jest jasne, czy będzie z udziałem tylko prezydenta Donalda Trumpa, czy też będzie na niej obecny Władimir Putin. To może zależeć od przebiegu rozmów. Rosjanie bardzo starannie angażowali się w negocjacje. Anchorage ostatnie przygotowania osobiście nadzorował minister spraw zagranicznych Kremla Siergiej Ławrow. Z Anchorage na Alasce dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Jak na amerykańsko-rosyjski szczyt patrzą mieszkańcy Ukrainy, sprawdzał to we Lwowie Maciej Jastrzębski. Dzisiaj szef ukraińskiego MSZ-u przypomniał, że decyzja o pokoju na Ukrainie nie powinna być podejmowana bez Ukrainy i przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji, którzy mają omówić warunki zawieszenia broni, powinni pamiętać, że podczas tych przyszłych rokowań pokojowych nie powinni poruszać kwestii przynależności terytorialnej regionów ukraińskich, no bo jak rozmawiać o ziemi czyjejś bez jej właściciela? Ukraińcy mieszkający na terenach przyfrontowych mówią wprost, nie chcemy, aby nasze ziemie znalazły się w państwie Putina, bo oni nas zniszczą. Oni nas nienawidzą, oni chcą nas zniszczyć. Ich biesi, że my się nie korzymy przed nimi. Oni zdają sobie sprawę, że my przekazujemy ukraińskiej armii informacje o ich pozycjach. Oni to wiedzą doskonale, ale nie udaje im się nas złamać. I to też rozumieją. Ze Lwowa relacjonował Maciej Jastrzębski. Do rozmów na Alasce premier nawiązał podczas wizyty w jednostce GROM z okazji Święta Wojska Polskiego. Donald Tusk podkreślił, że wszyscy nasi sojusznicy powinni dziś pamiętać o polskim zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej. Cud nad Wisłą to był cud bohaterstwa, odwagi, wiary we własne siły i zjednoczenia narodu polskiego. Polacy po prostu nie wiedzieli, nikt im nie powiedział, że armia rosyjska jest niezwyciężona. Słyszymy dzisiaj czasami takie uwagi, że wsparcie dla walczącej Ukrainy nie ma większego sensu, bo przecież z Rosją nie można wygrać. Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO pamiętali o 15 sierpnia. Donald Trump jest przekonany, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie pokojowe. Prezydent USA uważa, że jest tylko 25% szans, że szczyt zakończy się fiaskiem. Tragiczny wypadek kolejowy w Danii. Jedna osoba zginęła, co najmniej kilka jest rannych. Na południowym zachodzie, w pobliżu Bjerndrup, pociąg osobowy zderzył się z pojazdem rolniczym, informuje duńska policja. Na miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa. Policja przypomina, wzmożony ruch na drogach całego kraju to nie tylko więcej samochodów osobowych. Z długiego weekendu korzystają też motocykliści i na nich warto zwrócić szczególną uwagę. Tym bardziej, że pod wieczór doszło do dwóch tragicznych wypadków. Jeden motocyklista zginął w zderzeniu z autem osobowym na drodze ekspresowej S8 w powiecie rawskim w Łódzkiem. Drugi zmarł także na S8, ale pod Warszawą. Stąd apel do kierowców. Przed podróżą warto przypomnieć sobie charakterystyczne hasło patrz w lusterka, motocykle są wszędzie. Mówi naszemu reporterowi Maciejowi Szeferowi jeden z motocyklistów. Co jest najważniejsze w długiej trasie i na motocyklu i w samochodzie? Cierpliwość, pokora, spokój? Chyba te trzy elementy spowodują to, że wszyscy będą zadowoleni i każdy dojedzie bezpiecznie do celu. Kierowcy aut osobowych trochę lepiej reagują na motocyklistów? W większych miastach tak, w mniejszych jeszcze nie. Zdarza się gro ludzi, co jeszcze potrafią zajechać drogę. I to jest bolączka tego wszystkiego. Przez cały dłuższy weekend na polskich drogach jest więcej policyjnych patroli. Łapią piratów drogowych i sprawdzają trzeźwość kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No to pierwsza z trzech dzisiejszych nowości w 66. notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, Unshattered. Uważam, z bardzo udanej płyty, formacja Linkin Park. Na zegarze 10,5 minuty po godzinie 20. No takie rzeczy dzieją się w radiu. Mówiłem, że nie będę sam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. To może teraz przedstawimy się od tej strony. No to ja jestem Zuzia, jestem ze Świdnicy i... No i lubię jeść. O! Dzień dobry, nazywam się Joanna i również jestem ze Świdnicy. Marcin? Marysia. A co się stało, że do nas zawitaliście? No co roku. Przyjeżdżamy do Warszawy i odkrywamy coś nowego. Zuzanna, jak długo słuchasz trójki? No ja nie słucham. Ale rodzice słuchają. No. Długo? No od zawsze, od właśnie takiego małego bajdla jak Marysia, 5-7 lat. Co roku w Warszawie... miejsca historyczne i kultowe, stąd nasza wizyta u Ale państwa. Ale czy to jest wasza pierwsza wizyta w Trójce? W Trójce, tak. Czyli widzicie pierwszy raz, jak to wszystko wygląda od kuchni. Zgadza się. A głosowaliście na listę przebojów? Na to nie. No to od dzisiaj to się wszystko zmienia. I teraz chętny ręka do góry, który zapowie kolejne miejsce na naszej liście. To jest naprawdę niepowtarzalna okazja. 29 podpowiem. Tak, to są nerwy, bo to rzeczywiście do łatwych zadań nie należy, ale mamy to. Tak. Miejsce 29, zespół Muse, Unraveling. Muse, Unraveling. Jedno piętro niżej niż tydzień temu. Dzisiaj ląduje na 29. Och, jakie szczęście na twarzach słuchaczy. No ale nie dziwię się. Tak jak mówiłem, wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Jeszcze teraz klimat z tymi różowymi lampkami, z otwartym nieco oknem, z grającą muzyką i z 66. notowaniem listy przebojów pierwsza trójka. A na liście, och, jakie smaczki. 28, dwa piętra wyżej niż tydzień temu. Pulp, Got to Have Love. Light on your candles, light on your candles for me now.

sell to the playboys. Beyond the counter birds, I'd make a loud noise. I imagine that you could a cult figure. Like what a dream, but I forget to take a picture. Why'd you got the laugh coming straight out the gallows? No weird fishes out hiding in the shallows. All that showmanship has expired. Now we know that how we used to share was beaten tired. No jednak dzisiaj lista słuchana jest w różnych częściach, no można powiedzieć świata. Pan Jacek pozdrawia i teraz, żebym dobrze przeczytał, Kuchlsborn, dokładnie, razem z żoną, co meble przestawia, tak napisał pan Jacek. No serdecznie dziękujemy za kontakt. Myślę, że meble fajnie się przestawia przy muzyce z listy przebojów. Mamy 20:29, czyli półmetek naszego dzisiejszego spotkania. I tak pięknie Before You I Just Forget przygrywają Fontaines DC na miejscu 25. Tydzień temu ten utwór był na 27. Na 24 czas na balladę w wykonaniu Darii Zawiałow. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz, rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę, szukam cię na powiedzieć o takim swoim osobistym odczuciu, że kiedy przyszedłem pierwszy raz do Trójki poprowadzić listę przebojów, wiele utworów, które na niej się znajdują, były mi obce, a teraz po tych tygodniach i przeuroczych piątkach, które mam okazję z wami, drodzy słuchacze, spędzać, wiele z tych utworów znam już na pamięć, jak na przykład utwór Darii Zawiałow, Ballada o niej, który dzisiaj trzy piętra niżej znajduje się niż znajdował się tydzień temu, bo na 24. 2 2 7 3, numer do Marka, lista @polskieradio.pl, mail do mnie. A teraz Robert Plant, Everybody's Song, 2 do góry na 23. Thank you. dzisiaj. Od dzisiaj nowy singiel Roberta Planta, który zapowiada jego album, który we wrześniu. My póki co cieszymy się Everybody's Song na miejscu 23, dwa piętra do góry. Halo, halo, halo, halo. Dzień dobry. Ten gorący dzień chcielibyśmy zameldować, że słuchamy listy pomimo długiego weekendu. Pozdrawiamy prowadzącego, który jeździł dzisiaj na rowerze, tak jak my, z moim kolegą Mariuszem. Miesiąc po zdobyciu Gerlacha postanowiliśmy wjechać sobie do Domu Śląskiego rowerami. Było gorąco, ale daliśmy radę. Pozdrawiamy również naszego przewodnika, pana Ryszarda. No dziękuję, jeździłem dzisiaj na rowerze, wczoraj, przedwczoraj i tak dalej, i tak dalej. My, cykliści, łączmy się podczas listy przebojów. No i szacunek za te góry, droga słuchaczko. Dwie dwójki i siedem trójek można atakować Marka Pawlukiewicza, a raczej telefon. Teraz Kasia Linz na 22. Po co? Idę tam znów, po co? Liczę na cud, po co? Robię to sobie i pukam. Drzwi jak mury stoją, tak bardzo się boję. Urlopowicze, dziękujemy za wszystkie informacje. Lista @polskieradio.pl, lista @polskieradio.pl. Mamy 23 minuty do godziny 21. To Kasia Linz i trucizna 5 na dół na 22. No i na podwórku polskim będziemy, bo dużo tego podwórka polskiego w pierwszej 30. Teraz miejsce 21. Błażej Król. Trzy krótkie. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem. 66 to numer dzisiejszego notowania listy przebojów pierwsza trójka, a w dzisiejszym notowaniu na miejscu 21 Błażej Król. Trzy krótkie. Dzień dobry, witam. Zbyt gorszy. Czy mogę utwór jakiś zamówić, czy nie bardzo? Jak to wygląda u was? Maja Kotelów, Himalaje, właśnie, generał Lechtyś. Wszystkiego dobrego z Bydgoszczy, Bydgoszczu, czy? Pozdrawiam, ale będzie to w tych Himalaje, czy nie? No, zobaczymy, co da się zrobić. A utwory zamawiamy w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na naszą stronę, zakładka lista przybojów, klikamy na swoje ulubione pozycje i one lądują na liście, jeżeli zdobędą odpowiednią ilość głosów. No to słuchać już zapowiedział, ja tylko powiem, co następuje. Koteluk, Himalaje, 3 do góry na miejsce 20-66 notowaniu naszej listy. Mówiłem, że 3 nowości w zestawieniu, no bo 3 nowości w zestawieniu. 2 za nami, a 1 właśnie teraz, czyli ta najwyżej notowana. To miejsce 19 i utwór, który już wybrzmiewa gdzieś z tyłu za nami. Oddajmy im głos. Père Lachaise, Inna Polska. Brawo, brawo, brawo. Niby upał, a tak troszeczkę zimno na antenie się zrobiło. Père Lachaise, Inna Polska, najwyżej notowana nowość w 66. notowaniu pierwszej trójki. Proszę bardzo, głosujemy na naszej stronie, zakładka lista przebojów, a potem do nas na przykład dzwonimy. Tutaj Bartek z Poznania i chciałbym pozdrowić wszystkich fanów zespołu The Prodigy, gdyż szef tego zespołu Liam Howlett za kilka lat skończy 54 lata. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Nie chcę się czepiać, ale to chyba za kilka dni 54. Pozdrawiamy wszystkich fanów The Prodigy i pozdrawiamy wszystkich fanów zespołu Pieśni i Tańca Bielizna. Bagno, 8 na dół na 18. Pośród gawiedzi gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Osiem na dół, no 18, powtarzam, Bielizna, Bagno w 66. notowaniu. Dwie dwójki, siedem trójek, lista @polskieradio.pl. No powiem szczerze, że myślałem, że teraz pływacie sobie na materacach na jakichś plażach, znaczy w ciągu dnia, i nie myślicie w ogóle o tym, żeby słuchać radia. Okazuje się, że lista przebojów gra, okazuje się, że wakacje, latają na niej komary na przykład. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie coś pod nosem, teraz wróć. Wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Kaśka Słowacka na 17. Dziękujemy. 12 minut do 21. To dwa na dół. O, ta piosenka. Dwa, jak dwie dwójki i siedem trójek. Dobry wieczór. Ja chciałem wyrazić swoje zdanie na temat waszej muzyki w waszym radiu. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Jestem waszym słuchaczem już od dawna i pozdrawiam wszystkich, którzy to tworzą. A ja chciałem powiedzieć dziękuję i to, że między 19 a 22 w każdy piątek to jest wasza muzyka, drodzy słuchacze, bo to lista przebojów, a na niej na 16 Bruce Springsteen, Blind Spot. Dwa do góry. We inhabited each other like it. Some kind of disease. I thought that I was blind, but I crawling on my knees. Everybody's got a blind